Եթերում անդրադարձ մշակութային հաղորդաշարն է։ Այս հաղորդաժամին կանդրադառնանք ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարանի Լարային քառյակի մայրաքաղաքի վերածննդի հրապարակում կայացած բացօթյա համերգի։ Քառյակը հիմնադրել և ղեկավարում է անվանի ջութակահար Արմեն Ջենտերեջյանը։ Բացի թավջութակահարուհի Հայարփի Բազիկյանից, մյուսները նրա սաներն են, որոնց դասավանդել է Լիբանանում ու Սիրիայում աշխատելու տարիներին։ Ընդամենը կես տարի առաջ ստեղծված քարյակը բավականին լուրջ ծրագրով ներկայացավ Արցախցի ունկնդրին։ Մեր խնդրանքով քարյակի գեղարվեստական ղեկավար Արմեն Ջենտերեջյանը մանրամասնեց խմբի առջև դրված խնդիրների ու երկացանկի մասին։ Ինձ համար երաշտական կատարողական վարպետությունը սահման չունի։ Շատ ուրախ եմ, որ երեխաներից ոչ մեկի մեջ սիրողական վերաբերմունքը չկա։ Չմոռանաք, որ երեք երաժիշտները ինձ այդ տարիներ առաջ են աշխատել եւ ին մտածումները գիտեն։ Եթե կա ներուժը, պետք է ձգտել այդ ներուժի առավելագույն սահմանին հասնել։ Եվ ամեն նոր համերգից հետո բնականաբար մենք մեր ճշգրտումներն ենք անում, ամեն երաժիշտ, եթե որևէ երաժիշտ որևէ համերգից հետո ճշգրտելու ոչինչ չունի, նա ուրեմն սպառված է, որովհետև ամեն հաջորդ ելույթ պիտի ինչ-որ մի բան ավելի վեր բերի ծրագրից, ավելի վեր հանի։ Շատ լավ երիտասարդներ են, շատ զուսպ, շատ աշխատասեր, բոլորն էլ բուհերում շատ լավ սովորում են եւ հաճույքով, նույնիսկ այդ քննական տարեշրջանի ծանրաբեռնված ժամանակահատվածում գալիս են, նորմալ աշխատում ենք։ Իսկ ծրագիրը, օրինակ այսօրվա համերգը, մենք ունենք արևմտաեվրոպական հեղինակներ՝ Բոգերինի, Լեոպոլդ Մոցարտ, Բրամս, Վոլֆգանգ Ամադեյ Մոցարտ, ունենք 5 պիեսա Կոմիտաս Ասլամազյանի հանճարեղ փոխադրումներից, շատ հետաքրքիր են նվագում, շատ յուրովի են նվագում, եւ ունենք մանրանվագներ, մի քիչ ավելի հանրամատչելի, ասենք տանգո է, ռեգթայմ է, ֆիննական պոլկա է։ Ես կարծում եմ, որ իրենցից ոչ մեկը երաժշտությունը չի թողնի հետո։ Եվ շատ ուրախ եմ դրա համար, որովհետև խորապես համոզված եմ, որ այս երաժշտությունը իրանց մի կամարը գծելու կամ չգիտեմ, մի ուղիղ անկյունը գծելու մեջ իր էսթետիկան անպայման պետքա թողնի։ Չի կարող այլ կերպ լինել։ Իսկ մակարդակը դա ինչ ասեմ, լուրջ աշխատում եմ, լավ լինի էլի, եթե կա սիրով, ներդրում կա, աշխատանք կա, անպայման լավ լինի։ Չնայած դասական քարյակի համերգը սովոր ենք ընկալել կամերային ձևաչափով, այնուամենայնիվ բաց երկնքի ներքո երեկոյան Ստեփանակերտի լույսերի և զեփյուռի ուղեկցությամբ այն վայելելու հաճույքը պակաս գայթակղիչ չէր, և հրապարակում ճեմող անցորդներին ձգում հմայում էին ոչ միայն եվրոպական, այսպես ասած, պալատական երաժշտությունը, այլև Կոմիտաս Ասլամազյան մշակումներն ու Ռադեցկո Քայլերքը, Գարդելի ու Վիլոլդոյի տանգոնները, Բրամսի հունգարական պարն ու ֆիննական պոլկան։ Thank you. Առաջին ջութակ Նարեկ Նաջարյանը Բեյրութից է։ Լայն է նրա հետաքրքրությունների շրջանակը։ Շնորհաշատ երիտասարդը ոչ միայն լրջորեն տարված է երաժշտությամբ, այլև Հայաստան է եկել ճարտարապետություն ուսանելու։ Նարեկը նաև Լիբանանի շախմատի երակի չեմպիոն է։ Լսենք նրան։ Ճարտարապետությունն էի ընտրել, որպես մասնակցություն ընդունվեցի Ճարտարապետության և Շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարանը։ Արդեն փոխվում եմ 4-րդ կուրս, ընդհանուր առմամբ շատ քոհ եմ ամեն ինչից։ Քանի տարի է, որ երաժշտությամբ եք զբաղվում։ 6 տարեկանից, այսինքն 15 տարի։ Մի քանի անգամ ավելի շատ, քան ճարտարապետությամբ եք զբաղվել։ 100%, այո։ Տեսնում եք կապ ճարտարապետության և երաժշտության։ Շատ մեծ, արտակարգ մեծ կապ կա։ Դա ըսկալ է պետք, հետևյալը կասեմ, ես չեմ նայում իրանց որպես ճարտարապետություն և երաժշտություն, անչատ ինչ-որ մասնակիտություններ, ես չեմ ընդունում իրանց որպես տարբեր արվեստներ, չէ, ես ավելի շատ ուսկում եմ, որ կամ մի արվեստ, որի տակ գտնվում են այդ ենթապաժանումները, որը ասենք կարողա լինի ճարտարապետության դեսքով, կարողա լինի երաժշտության դեսքով, նկարչության, քանթագի, և ամեն մեկը մյուսի վրա աներևակայելի մեծ աստիճան ունի, աներևակայելի մեծ կապեր կան, շատ մեծ օգուտ է տալիս, որ մարդը կարողանում է ըսկալ դա, և մեկում սորված կարողանա օգտագործել են մյուսում։ Երևի ավելի շատ երաժշտությունն է ուզում ճարտարապետությունն ընկալում։ Դե իզուր դեռ չեն ասել, որ ճարտարապետությունը քարասազ երաժշտություն է։ Ստեղծագործելու, կատարելու այդ հիմքը, սկզբունքը նույնն է, նյուանսները, ասենք կոնտրաստը, ռիթմը։ Դուք զգում եք մեր եկեղեցիներում թե կուս, ասենք երբ մտնում եք եկեղեցի կամ դիտում եք եկեղեցի։ Երբ եկեղեցի եք ասում, գիտեք հայկական ճարտարապետությունը իրոք շատ յուրահատուկ է, ինքը իր համաչափություններով, իր լավ հաշվարկված ճարտարապետությամբ ինքը, ես խուսափում եմ ինչ որ գնահատանքներ կամ ինչ որ արժևորումներ անել, որովհետև դա հաստատ իմ ուժերից շատ ավելի վեր է, բայց ես դա ասում եմ, այդ միջավայրը, որը ստեղծում է հայ եկեղեցին, այդ ներքին աշխարը, ներքին այդ զգացողությունը, ներաշխարի վրա, թե ինչպես է աստում, դա ուրիշ ոչ մի եկեղեցում չկա, ոչ թե որպես հայ եմ դա շեշտում, այլ նաև օդարների հետ է պատահում, որ մտնում են հայկական եկեղեցի, և ինչ որ տարբեր հոգեբանական վիճակի մեջ են սկսում մտնել, որովհետև վարժ չեն այդ մաքուր միջավայրին, այդ հոգևոր, այդ ճիշտ դաշտերին։ Կթողնեք երաժշտությունը, թե այն գնա ճարտարապետության հետ։ Դա ինչպես ասեմ, իմ կյանքի արդեն ոչ թե մի մասը, այլ հենց իմ կյանքի անբաժան բաղկացուցիչը, որը ոչինչ չի փերում, բացի փարիք, բացի օգուտ։ Դա թողնելը, չգիտեմ, ինչ պատճառ պիտի ունենա, որ ես… Եթե ոչ բեմում, ամենայն դեպս այն միշտ ձեզ կուղեկցի։ Այո, գիտեք ինչ է, մարդիկ կան, որ մտածում են, պետք է անել մի բան, միայն և միայն մի բան, կենտրոնանալ մի մասնակցության վրա, որպեսզի առավելագույն արդյունք ստանան, բայց դրան ես համոզված չեմ, ես կարծում եմ, որ մասնակցությունների համատեղումը, զուգակցումը ոչ թե ժամանակի կորուստ է, այլ ժամանակի շահ, որովհետև մի ասպարեզում, որ դու փորձում ես անընդհատ, ասենք, մի բան ստանաս, կարող է մյուսի օգնությամբ շատ ավելի արագ ձեռք բերես։ Էլի այդ գաբի մասին է խոսքը, թե ոնց է մեկը մյուսի վրա ստում։ Գործիքի ընտրությունը ձերն էր։ Չէ, հայրիկս է ուզել, որ ես շուտակ նվագեմ, իսկ սպանը չեմ սիրել, ճիշտն ասեմ, շուզելով էի նվագում, շատ բարդ էր լինում, բայց գնալով ինչքան դանչվում էի, ինչքան սենց տարաբում էի այդ աշխատանքից, մեկ է սկսեցի տեսնել, որ այդքան այդ գործիքը, այդ երաժշտություն ասածը սիրում եմ։ Արդեն արյան մեջ է մտել։ Այո, հիմա եթե հայրիկը ասի, որ թողնեմ ես, ընտակարը կգասեմ չէ։ Լինել առաջին ջութակը քարյակի մեծ պատասխանատվություն է, մի տեսակ դուք նաև քարյակն եք ուղղորդում, ուղղություն տալիս, կարողանում եք զգալ կողքիններին և անհրաժեշտ… Գիտեք ինչ է, քարյակը կոլեկտիվ է, դա անհատական աշխատանք չի, այսինքն մենք իրար հետ լավ ենք գործակցում, միասին լավ ենք աշխատում, այսինքն մեր մոտ չկա ամեն մեկը իրա հասկացածը, իրա կիցածը պարտադրի կամ իրա ուզածով անի ամեն բան։ Չէ, մենք անձնական ինչ որ կարծիքը պաշտպանելու կամ դեղ հասցնելու համար չենք հավաքվում։ Մեր համար գործը հստակ է, մենք գիտենք մեր անելիքի ինչա, ինչի ենք ուզում հասնենք, եւ հենց այդ ուղղությամբ ենք աշխատում, եւ շատ հետաքրքիր բան կա, երբ նպատակը բարձ է լինում, խանգարող էլեմենտները շատ արագ գորում են, ոչնչանում են, հա։ Այդ քիդակցությունն է, որ քիդակից ցեվով աշխատանքին, հա, ճիշտ մոտեցում, ճիշտ վերաբերմունք ցուցաբերեն։ Իսկ իհարկե մեր ղեկավարը Վարուն Ջենդերեչյանը, ես բարել չեմ գտնում, իմ միտքերը արդահայտ եմ, ուղղակի դա իրոք դժվար է ինձ համար։ Ինքը լավագույն մարդ, լավագույն մասնակից, լավագույն ընկեր, լավագույն հարազատ եւ այնպիսի մարդ է, որ երբ պետք է, նա մեր ընկերն է, երբ պետք է, նա մեր հարն է։ Խիստ աշխատանքում։ Խիստ ասելով ի՞նչ եք հասկանում։ Խստապահանջ։ Այո, աշխատանքի նկատմամբ միշտ պետք է լինել խստապահանջ, որպեսզի դա զուտ սպաղում չդառնա, դա լինի իրոք աշխատանք։ Արդեն քանի տարի է այստեղ եք Հայաստանում։ Ես 3-րդ տարիս լրացրեցի։ Ինչի՞ ձեզ դուք չի գալիս կամ ի՞նչն է մտահոգում հայկական մշակութային դաշտում։ Ես Լիբանանում չեմ տեսել այսպիսի մշակութային որակ, այսպիսի մշակութային արժեքներ։ Չեմ ասում, որ չկա, բայց այստեղի մակարդակը լավն է եւ պետք է դա լավ արժեվորել, ճիշտ արժեվորելա պետք։ Մենք պետք է գիտակցենք, որ ունենք բարձր որակ, բայց մեկ-մեկ չի փավարարում ինձ, ասենք, ներկաների թիվը, անդարբերություն չեմ ուզում ասեմ, բայց ավելի շատ հետաքրքրություն էի ուզում տեսնել հենց այդ ասպարեզում։ Շատ մեծ տարբերություն եմ տեսնում Լիբանանի եւ ըստեղի երիտասարդության միջեւ, ըստեղ երիտասարդությունը շատ լավ է դրծված, ըստեղ այդ պրոֆեսիոնալիզմը։ Շատ լավ է, որ դուք դրական բաներ եք տեսնում այդքան։ Հա, շնորհակալություն։ Երկրորդ ջութակ Արփի Տեգիրմենչյանը Հայաստանը եկել Սիրիայից։ Իդեպ համերգի օրը համընկել էր Արփիի ծննդյան տարեդարձին, եւ ինչպես պարոն Ջենտերեջյանն ասաց, այդ ծննդյան տարեդարձը անմոռանալի կմնա նրա կյանքում։ Արփին պատմեց, թե ինչպես է դարձել քարյակի անդամ։ Ես փոքր ժամանակից արդեն նվակում եմ Հալեպում, իմ ուսուցիչը Բարոն Արմենը, որ եկա Հայաստան, համալսարան ընդունվեցի ճարտարապետական, պատահական հանդիպեցի Բարոն Արմենին եւ ինքը ես գաղափար ուներ, որ քարյակ կազմենք, ես սկսեցինք փորձեր անել նվակել եւ մոտավոր արդեն նվակում ենք բավականին։ Ինչ կապ եք տեսնում երաժշտության ճարտարապետության միջեւ։ Կապը արվեստն է։ Կանական երաժիշտներ։ Այո, քույրիկս կանոն անվակում, իսկ քույրիկս էլ թավ չուտակ։ Գործիքի ընտրությունը ձերն է։ Այո։ Զուգահեռ կգնամ ճարտարապետությունը երաժշտությունը, թե նախապատվություն կտակ որևէ մեկին։ Չէ, կգնամ զուգահեռ, բայց ավելի մասնակիտանամ ճարտարապետության մեջ, ես սիրում եմ նվակել, շարունակեմ նվակել։ Ալտահար Նժդե Հակոբյանը, երբ Հալեպում իրավիճակը վատթարացել է, ընտանիքով տեղափոխվել է Հայաստան։ Նրան նույնպես քարյակ է բերել խմբի հիմնադիրը, ինչի համար երախտապարտ է նրան։ Ես ճանապարհ դվեց Պարոն Արմեն Ջենտերեջյանը, որը լավ դասադուլ մոստ դրեց էին։ Եվ անցավ մի երկու տարի, բավականին առաջընթաց եղավ, մեկ էլ մի օր զանգեց, ինձ ասեց, որ մենք Ալտահարի պետք ունենք, ասեցի, խնդրեմ, ես պատրաստ եմ, պարտք ունեմ ձեզ էլի, ես ինչ։ Կամաց-կամաց սկսեցինք փորձերը, շատ լավ եղավ իր մի խոսքով, հուսում եմ, որ դուք էլ հավանեցիք։ Այդ անսամբլային զգացողությունը արդեն ձեռք բերեցիք անցած ամիսների։ Ես չնասած խմբերի մեջ եմ նվագում եմ դեպերի, բայց կվարտետը մի քիչ ավելի ուրիշ է, որովհետև մեջը ոնց որ զգում ես առանձին, այսինքն ամեն մի անց սոլո է նվագում։ Անհատականությունը չի ճնշում։ Ավելի սենց բան կա, լարվածություն։ Մյուս մասնագիտության մասին։ Ես բժշկականից եմ։ Ինչ եք ուզում դառնալ։ Տոմատոլոգ։ Երևանում որ եկա, ես միշտ երաշխիքն ընտրել էի որպես երկրորդ մասնագիտություն, բայց չի բացառվում, որ օրերից մի օր դառնա առաջին մասնագիտություն։ Գիտեք, ես շատ եմ սիրում երաշխիքն, բայց այսօր ընտանիք պահելը մանավանդ հայաստանյան պայմաններում երաշխիքն շատ դժվար է։ Ոչ միայն դրա համար, ես յարգի բժշկությունն էլ սիրում եմ, բայց մի խոսքով առավելությունը դա է, էլի որ ասում եմ երաշխիքն նաև ուժում է։ Իհարկե, դամա չեմ թողում, էլի։ Այդարումով խիստ հարազատ եմ ձեր երկու մասնագիտությունները։ Իշքան պարտացավ արդեն 10-ը բժշկականի, ես դեռ շարունակում եմ։ Երբ որ անհանգիստ ես զգում, ես նվագում ես արդեն ամեն ինչ դեռ նագալիս։ Խոքու դեր արկա, լասը։ Ուրեմն հաստատ չեք թողում երաժշտությունը, այլ միշտ ուղեկցի ձեզ։ Ես ախնում եմ ասելու հաստատ, որովհետև յանքում հաստատ բան չի։ Ցոնեն է դոգոսով։ Բան կա միայն, որ հաստատ ոչինչ չկա։ Ցնողները Նժդեհի երկրպագուններն են։ Այո, իշտացած ես շատ շնորհակալ եմ իրանց ամենից ունելու։ Անուն ասում են կոդավորում է մարդուհիությունը։ Դուք զգում եք ինչ-որ ներքին մի կապ այդ հերոսի հետ։ Հիմա որ մի քիչ շատ խոսեմ, դառնա ինքնահավանություն։ Բայց ես շատ եմ սիրում Գարեգին Նժդեհին, իհարկե։ Մեծ օրինակ, իդեալական դեսպան է։ Ինքը նաև փիլիսոփա է, նաև ուժեղ ղեկավար է։ Եվ հանճարը իրա գրքերը, որ կարտում եմ մեկ-մեկ, շատ խորը փիլիսոփայի տուն կամ միջով։ Մեծ են Նժդեհն ասում էր, երիտասարդություն դու գեղեցիկ ես, եթե բարձրանպատակ ես, այսօրվա Նժդեհն ինչ նպատակներ ունի։ Նպատակները շատ են ճիշտ ասած, բայց հիմնական նպատակները ինչքան կարողանամ հայրենիքին օգտագործել, որովհետև մարդիկ գնում են հայրենիքից ուրիշին թողնել, այսպես կարելի ասել։ Ես ասում եմ, բժիշկ դառնալով երևի կարողանամ օգնել մարդկանց, կամ ասեմ երաշխիքով այդ էներգիան փոխանցել։ Թավջութակահարուհի Հայարփի Բազիկյանը Երևանից է, երաժշտությանը զուգահեռ հոգեբանի մասնագիտություն է ստանում և վստահեցնում է, որ դրանք իրար փոխ լրացնում են։ Երկու մասնագիտություն ունեմ, առաջինը թավջութակահար, երկրորդը ապագա հոգեբան է։ Խմբում հայտնվել եմ պատահական, խմբում նպագող երեխեքից մեկը իմ մոտիկ ընկերներից էր, ով առաջարկեց, ու առաջարկը չմերժեցի, համաձայնվեցի, ինչի համար որ շատ ուրախ եմ, միացել եմ խմբի ու շատ լավ կոլեկտիվ է։ Հոգեբան եւ երաժիշտ, ի՞նչ կապ եք տեսնում։ Շատ մեծ կապ։ Որն է, որին օգնում։ Հոգեբանության ու երաժշտության միջև շատ մեծ կապ կա, շատ մեծ, նույնիսկ մեկը առանց մյուսի չի կարելի պատկերացնել, դե հոգեբանությունը այնպիսի մի գիտություն է, որ յուրաքանչյուր բնագավառ առանց նրա չի կարելի պատկերացնել, երաժշտությունն էլ նույնպես, հոգեբանորեն տրամադրվել եւ ուրախ նվագել ինձ թվում է մեծ բան է։ Կանի երաժիշտներ կա։ Ոչ, ինչու՞ են Թավջութակ։ Սիմֆոնիկ համերգի։ Սիմֆոնիկ համերգի տարան փոքր ժամանակին ասին, որ գործիքը կուզենա ստեղից նվագել, ասի, այ այն մեծ Թավջութակ, ասի լավ։ Որտեղ եք զես լավ զգում հոգեբանության մասին։ Երկուսում միասին։ Կթողնեք երաժշտությունը անում մյուս մասին։ Չեմ կարծում, ու չեմ կարծում, որ նման առիթ կլինի, որովհետեւ եթե այսքան ժամանակ չի եղել, հիմա էլ չի լինի։ Հաջողություններ եք մաս։ Շատ շնորհակալություն։ Thank you. Այսքանը ավարտվեց անդրադարձ մշակութային հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Այն պատրաստել էր և վարեց Մելանիա Միլունյանը։ Մոնտաժը Դարիկ Ովոսկանյանի, ընդյունային ռեժիսոր Ռոմելա Պետրոսյանը։